Og dermed vi klar for Åndskolben, et magasin for kunst og kultur. Teaterinstruktør Jasper Wanken, etter den store suksessen med oppsetning av Agnes Blix et barndomshjem, ja, så har de faktisk gått i gang med et helt nytt prosjekt. Kan de fortelle litt om dette her? Ja, det kan jeg med glede, men kunne jeg kanskje få lov til å begynne med å sitere meg selv? Ja, jeg gjerne gjør. Selvfølgelig. Teater nemlig er aldri... teater er alltid... hva var det de spurte om igjen? Ja, deres nye prosjekt. Ja, akkurat. Ja da. Ja, mitt nye prosjekt. Det et nytt norsk teaterstykke, direkte inspirert av Bergmans imponerende arbeid med tryllefløyten. Ja vel, og hva heter det? Tussefløyten. Men det var altså ikke først og fremst stoffet som imponerte dem, men Bergmans utnyttelse, var det ikke? Nettopp. Jeg har faktisk aldri sett maken til utnyttelse. Først teateropera, så fjernsynsopera, så dokumentarfilm om fjernsynsoperan, og til slutt kinofilm bygget på fjernsynsversjonen. Ja, hva gir de meg? Ja, bevar meg vel. Men på hvilken måte har dette så inspirert dem? På alle tenkelige måter, nå skal de høre. Ja. Først setter jeg opp teaterversjonen av Tussefløyten her på Nationaltheatret. Deretter vil fjernsynet bringe denne oppsetningen ut til hele Norge gjennom en serie på 15 episoder. Denne serien vil jeg så klippe ned til en helaftens spillefilm. Mitt arbeid med alt dette vil så bli stoff til en dokumentarfilm. Bevar meg vel. Ja, de har tydeligvis fulgt i Bergmans fotspor hele veien. For så vidt, men vi er nå kommet til det punkt hvor jeg og Bergman skiller lag. Ja, på hvilken måte? Jeg skal nemlig skrive en bok om dokumentarfilmen om arbeidet med teaterstykket, fjernsynsserien og filmversjonen. Ja. Av anmeldelsene av denne boken akter jeg så å lage en musical som senere vil bli filmet for kino og fjernsyn. Jeg har allerede vært i kontakt med Tusberg og Mon Iversen. Ja, var dette alt? Å nei da, så vel teateroppsetningen som musicalen og de forskjellige film- og fjernsynsversjonene vil bli utgitt på LP og kassett. Alt dette vil til slutt danne grunnlaget for en serie radioprogrammer som vil gå hver tirsdag ettermiddag i cirka 2 år fremover, med muligheter for reprise senere selvfølgelig. Bevar meg vel, ja, det eneste som mangler er vel faktisk bare en tegneserieversjon. Tegneserie? At jeg ikke har tenkt på det. Den kan gå lenge, den. Ja, men Wanken, hva så deres intensjoner bak hele dette kjempearbeidet? Ja, det det samme som Bergmans. Å bli rik. Ja, til slutt, Wanken, deres far var jo en stor personlighet innen norsk åndsliv. Jo, ja. Er det han som fikk den til å slå inn på deres kunstneriske løpebane? Ja, det kan man kanskje si, men jeg vil da heller få lov til å sitere den berømte indianerhøvdingen Sitting Bull, noe han en gang sa i en slik forbindelse. Ja. Epple faller ikke langt fra stammen. Nei. Og dermed Åndskolben tømt for denne gang. I neste Åndskolbe får vi innslagene Shake, Rattle and Roll om musikktradisjoner i Kuwait og Saudi-Arabia, en anmeldelse av Kurt Weill og Reidar Bøs nyeste plate, og et innslag vi har kalt Oppsøkende Tater, et besøk på Statens Taterskole. Bom. Ja, ta, ta, ta. Bom. Ja, ta, ta, ta. Will you miss me tonight when I'm gone? Ja, ta, ta, ta. Ja, ta, ta, ta. Ja, ta, ta, ta. Ja, ta, ta, ta. From now on. No, wait a minute. Hold it.